Już teraz 5,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 8,89. Tego po prostu nie można przegapić. Ceny obowiązują od 3 do 5 kwietnia. Auchan. Pewność niskich cen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. 17 kandydatów na prezydenta przyniosło do PKW wymagane głosy poparcia. Termin minął godzinę temu. Wszyscy żyjemy na wschodniej flance, mówi szef NATO. Rosyjskie rakiety w 10 minut dolecą do każdej z europejskich stolic. W serwisie też złota rączka dla seniorów we Wrocławiu. Ja bym chciała obrady powiesić i nie ma mi kto wiercić. Gwoździe wbijam, to rypie ściany. Teraz specjaliści pomogą w drobnych pracach domowych. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenia 17 kandydatów na urząd prezydenta. Równo godzinę temu minął termin na dostarczenie przez komitety wyborcze minimum 100 tysięcy głosów poparcia. Martyna Szymczakowska. Jak powiedziała Zuzanna Sławiewska z Krajowego Biura Wyborczego, tegoroczne wybory prezydenckie już pod kilkoma względami są rekordowe. To jest największa liczba zarówno komitetów, jak i może się okazać, że rekordowa liczba kandydatów będzie zarejestrowana. Na razie PKW zarejestrowała 11 kandydatów. To w kolejności daty składania podpisów Sławomir Mencen, Grzegorz Braun, Rafał Trzaskowski, Artur Bartoszewicz, Karol Nawrocki, Adrian Zandberg, Szymon Hołownia, Marek Woch, Joanna Synyszyn, Magdalena Biejat i Marek Jakubiak. Ostatniego dnia głosy poparcia przyniósł dziennikarz Krzysztof Stanowski, który, jak mówił, nie chce zostać prezydentem. Ja nie chcę żadnych głosów, chciałem jedynie podpisy. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wracają kontrole transportów zwierząt na granicy polsko-niemieckiej w zachodniopomorskim. To działania prewencyjne w związku z wykryciem pryszczycy na Słowacji i Węgrzech. Z kolei w Przeworsku na Podkarpaciu otwarto dziś jedyny w Polsce magazyn, w którym znajduje się sprzęt zabezpieczający region przed chorobami zakaźnymi zwierząt, w tym m.in. pryszczycą. Jesteśmy gotowi na wszelkiego rodzaju zdarzenia i reakcje wszystkich służb i pomoc rolnikom. W pierwszej kolejności przewidujemy, że będziemy korzystać z wyposażenia tego magazynu na obszarze naszego województwa, ale też jeżeli zaistniałaby taka potrzeba pomocy innym wojewodom, to oczywiście też taką pomoc będziemy udzielać. Powiedziała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka. W Polsce do tej pory nie stwierdzono żadnego przypadku pryszczycy. Resort Sprawiedliwości przyznaje, że były błędy w sprawie Ryszarda Cyby. Skazany za zabójstwo działacza PiS mężczyzna wyszedł z więzienia i trafił do schroniska dla bezdomnych, a potem do szpitala psychiatrycznego. Powodem był jego stan zdrowia. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zarządził audyt w tej sprawie. Sylwia Białek. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur powiedział w Radiowej Trójce, że największym błędem w sprawie Ryszarda Cyby był brak komunikacji. Rzeczywiście prawdopodobnie ta sprawa została potraktowana jak taka standardowa jedna z wielu spraw. Wiceminister zaznaczył, że system zadziałał, bo skazany na wolności się nie znalazł i z więzienia trafił do szpitala psychiatrycznego. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego prokurator nie złożył zażalenia w sprawie decyzji o przeniesieniu. Ta kwestia, jak mówił w Sejmie wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, wymaga wyjaśnienia. I mówimy o tym z otwartą przyłbicą. To nie znaczy, że prawo jest skonstruowane, że ono tego nie przewiduje. Przewiduje. Zawiódł czynnik ludzki. A jeżeli w sposób uzasadniony będziemy mieli wątpliwości, że faktycznie postępowanie powinno być inne, będą wyciągane konsekwencje. Resort podkreśla jednak, że jeśli sąd stwierdzi, że Ryszard Cyba jest zdolny do odbywania kary, to wróci do więzienia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosja jest zagrożeniem dla wszystkich sojuszników w NATO bez względu na położenie geograficzne, mówił w Brukseli sekretarz generalny sojuszu. Mark Rutte apelował do krajów członkowskich o zwiększenie wydatków na obronę. Przyznał, że często padają zarzuty o sojuszu dwupoziomowym z krajami na wschodniej flance, które szybko zwiększają wydatki na obronę, i tymi na południu, które tego nie robią. Jeśli spojrzeć na Polskę i trzy państwa bałtyckie, to wydatki na obronę są w okolicach 4% PKB, nawet zbliżają się do 5%. Natomiast określenie sojuszu dwupoziomowego jest używane też, by dzielić sojusz na stare i nowe kraje członkowskie. I nie lubię takiego podziału, zawsze powtarzam, że wszyscy żyjemy na wschodniej flance. Różnica między Wilnem a Rzymem czy Wilnem a Hagą to 10 minut, tyle zajmie rosyjskiej rakiecie, by dolecieć. Obecny cel minimum, jeśli chodzi o wydatki na obronę, to 2% PKB. Stany Zjednoczone oczekują, że Europejczycy zwiększą ten próg do 5%. Wrocław ma nowy program wsparcia dla seniorów. Osoby, które skończyły 75 lat, będą mogły skorzystać ze złotej rączki. Specjaliści pomogą w drobnych pracach domowych, mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Budujemy Wrocław przyjazny dla wszystkich, no ale z powodów demograficznych nas, starszych, seniorów będzie coraz więcej. Oto chcemy zrobić wszystko, żeby ten wiek senioralny był wiekiem dobrym. Kilka rzeczy, które chciałaby naprawić w swoim mieszkaniu, ma m.in. pani Irena. W czasie prania wypadł wężyk i mi zalało i sąsiada zalała. Męża nie ma i się męska ręka przyda w domu. Ja bym chciała obrady powiesić i nie ma mi kto wiercić. Gwoździe wbijam, to rypie ściany. Aby skorzystać z programu tzw. złotej rączki, trzeba mieć wrocławską złotą kartę seniora. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 17:00. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dziś kibicujemy naszym piłkarkom. Za niecałą godzinę zaczynają w Gdańsku mecz Ligi Narodów przeciwko Bośni i Hercegowinie. Tak o rywalkach mówi nasza selekcjonerka Nina Patalon. Nie jest to też zespół, który w ostatnim czasie na pewno przeszedł pewnego rodzaju zmiany. Dużo jest młodych piłkarek, mają też oczywiście swoje mocne strony. To bardzo elastyczny zespół, który potrafi grać i ofensywnie, zmieniając ustawienie, i zespół, który potrafi grać ultra defensywnie. I bądź tu mądry. Pierwszy gwizdek sędziego o 18:00 w Gdańsku, ale i w Mielcu. Stal w PKO Ekstraklasie piłkarzy zagra przeciwko Krakowi. Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi dobrze znane futbolowej gawiedzi w kraju Serb Iwan Dziurdziewicz. Szkoleniowcem Pasów od początku sezonu jest Dawid Kroczek i przed meczem stawia sprawę jasno. Po ostatnim naszym meczu zwycięskim chcemy zrobić wszystko, żeby podtrzymać tą wygraną pasę. To jest bardzo ważne w kontekście budowania tych sił drużyny, mentalu i pozostania jak najwyżej w tabeli. Dziś jeszcze jedno spotkanie w Ekstraklasie. O 20:30 Widzew w Łodzi zmierzy się z Lechią Gdańsk. Z nikim nie ma zamiaru mierzyć się w Monte Carlo. Hubert Hurkacz wycofał się z prestiżowej tenisowej imprezy ATP na Lazurowym Wybrzeżu, tłumacząc decyzję niezaleczoną kontuzją pleców. Oby bez kontuzji obyły się rozpoczynające dziś półfinały w siatkarskiej Tauron Lidze Pań. O 17:30 początek derbów Łodzi. ŁKS gra przed własną publicznością z Grotem Budowlanymi. Od 20:30 Developers w Rzeszowie, gdzie dzieciarnie trzeba koniecznie zabrać do Muzeum Dobranocek, spotka się z BKS-em Bielsko-Biała. Spotkanie ze sportem w ZD3 jeszcze za godzinę. Zawieje śnieżne jutro? No nie, ja nie czytam tej pogody. No dobrze, ale jeśli się Państwo tak upierają, żeby to wiedzieć, to bardzo proszę. Wieczorem zmiana pogody, jutro miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a także krupy śnieżnej. Na wschodzie możliwe burze, grad, wszystko źle. Bez przyjemności to Państwu powiedziałam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówię przyjemność i myślę czekolada, ale tabliczka za 25 czy nawet za 15 zł, no to jest sporo. Słuchacz podpowiedział, że można oddać krew i wtedy czekolady dostaje się w podziękowaniu za ten dar serca. Ale czy naprawdę tak jest? Jestem na świeżo, bo akurat w sobotę oddałem krew, przynajmniej w Krakowie, bo to w województwach bywa różnie, ale żeby było śmiesznie, to dostałem tylko jedną czekoladę, ale za to słoik majonezu był do tego dołożony. Słoik majonezu? Przekonał mnie pan. Odnośnie czekolad, małe sprostowanie, teraz dają tylko jedną tabliczkę, dwie duże granole jakieś i masło orzechowe, że już niestety nie ma po 9 tabliczek czekolady. Majonez, masło orzechowe, dużą granolę i jedna tabliczka. No ale w jakim składzie ta tabliczka? Ile kakao? Za czasów komuny były pewne normy zawartości kakao, żeby to się mogło nazywać czekoladą, inaczej był to wyrób czekoladopodobny. Obecnie większość powinna się nazywać wyrobem czekoladopodobnym. Natomiast zawartość cukru to chyba przekracza wszelkie normy. Zapraszamy do Trójki. Mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Jeśli przełączają teraz Państwo, jadąc na przykład samochodem, stacje radiowe i trafili Państwo właśnie na nas, to mówię, że to Trójka tak pięknie gra. W idealnym świecie kandydata na prezydenta Sławomira Mentzena, jakiż to jest zgrzyt po tej boskiej muzyce. Ale tak, w idealnym świecie kandydata na prezydenta Sławomira Mentzena studia byłyby płatne. Słyszeli Państwo o tym na pewno. Pytanie tylko, czy jeszcze dla kogoś oprócz kandydata byłby to świat idealny? Bo na pewno nie dla studentów, którzy już teraz, aby się utrzymać, często muszą łączyć naukę z pracą. Karolina Gonet odwiedziła młodych ludzi, którzy codziennie krążą między uczelnią a pracą. Osoby, które pracują i studiują jednocześnie, do których sama należę, mają duże trudności, żeby się utrzymać, dlatego obecne rozwiązanie, że studia są bezpłatne, jest najlepsze. Jestem w mieszkaniu na warszawskich Bielanach. Jest ze mną Oliwia i Wojtek. Jak wam się teraz żyje jako studentom? Jest to trochę wymagające życie, dlatego że musimy tutaj zdać się tylko na siebie. Sami na siebie zarabiamy, sami się utrzymujemy, a jednak łączenie studiów z pracą na pełen etat jest dosyć wymagającym wyzwaniem. Ciężko jest znaleźć czas na jakieś własne zainteresowania, choćby na spacer, albo żeby wyjść do kina, nie wiem, poczytać książkę w domu. A czy jak zaraz zaglądnę wam do lodówki, to będzie świecić pustkami? Tak, ale nie jest to problem, dlatego że no i tak budżet nie przewiduje zbyt dużej ilości jedzenia w lodówce. Mogę ci zaproponować chleb z dżemem lub dżem z chlebem. Ile kosztuje studiowanie? To jest bardzo złożona kwota tego wszystkiego, dlatego że nie jest to sam wynajem, ale i również wyżywienie, bilety na komunikację miejską, tudzież karta miejska. Czy mogłabyś przybliżyć, o jakich kwotach mówimy? Wynajem tego pokoju w dwuosobowym mieszkaniu ze współdzieloną kuchnią i łazienką wynosi miesięcznie 1800 zł, ale do tego dochodzą również jakieś opłaty dodatkowe, koszty wyżywienia, jak i transportu. Czasem trzeba iść do lekarza, ale myślę, że jest to około 2500 plus minus. Masz 5 minut, wróciłaś ze studiów i zaraz biegniesz do pracy. Jak to jest łączyć studia dzienne z pracą na pełen etat? No jest to tak naprawdę bardzo ciężkie, dlatego że jest to robienie czegoś kosztem czegoś. Nie mogę na przykład w 100% skupić się na samych studiach, tak jak i nie mogę się w 100% zaangażować w pracę, żeby odnosić jakieś dalsze sukcesy, ponieważ jedno drugie wyklucza i gdzieś tam ogranicza. No i to wszystko w sytuacji, kiedy studia są obecnie darmowe. Gdyby studia w Polsce były płatne, czy moglibyście sobie pozwolić na studiowanie? Raczej nie. Byłoby ciężko raczej pogodzić studiowanie z pracą, a nie wiem, czy mógłbym liczyć na takie wsparcie ze strony rodziców. No na pewno to by było dużo trudniejsze, żeby to jakoś spiąć budżetowo. W ostateczności, jeśli cena tych studiów byłaby zbyt wysoka, no to nie bawiłabym się w branie studiów na raty i no niestety musiałabym zrezygnować. Prawdopodobnie nie dałabym rady finansowo, żeby żyć na jakimkolwiek poziomie i jeszcze płacić za swoją edukację. Nie jestem w stanie przeliczyć, ile zostałoby mi środków na utrzymywanie się lub właśnie opłacanie tutaj pokoju. Teraz mimo wszystko studiując, ale gdzie ta edukacja jest za darmo, jesteśmy w stanie odłożyć sobie jeszcze jakieś pieniążki, pokorzystać trochę z tego życia. Natomiast w momencie, kiedy studia byłyby płatne, myślę, że musielibyśmy żyć od 10 do 10. Koszty są bardzo duże, zarobki, pierwsza praca, ciężko się utrzymać. To jest też taki wiek, kiedy się bierze pierwszy kredyt. Jestem absolutnie dumny, że jestem z kraju, gdzie właśnie studia są darmowe, że jest o tyle, o ile jakaś równość w tym zakresie, że każdy niezależnie od tego, w jakiej rodzinie się urodził, no może się kształcić, studiować co chce. No właśnie, niby te studia darmowe, ale jednak nie każdego na studiowanie stać, bo często konieczność studiowania czy chęć studiowania wiąże się z wynajęciem mieszkania, bo akademików mało i nie wszyscy znajdują tam miejsce. Życie w dużym mieście jest na ogół dużo droższe niż w mniejszej miejscowości. No i tak się zastanawiam, czy kiedy Państwo studiowali i chcieli sobie do studiów dorobić albo na studia zarobić, to jaką pracę Państwo wykonywali sami z siebie, żeby te pieniądze mieć? Mela Koteluk i Ralf Kamiński. Pewnie słyszeli Państwo nasz trójkowy urodzinowy koncert i brawurowe wykonanie Ralfa Kamińskiego w naszym studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli nie, to namawiam do tego, żeby sięgnęli Państwo do zarejestrowanego tego koncertu. Jest na naszej stronie internetowej. Bardzo warto. A kiedy ostatnio napisali Państwo jakiś list? Albo chociaż widokówkę jakąś wysłali komuś? Ale dobra, list. Prawie nikt już tego nie robi, prawda? No i co za 50 czy 100 lat poczną historycy? Przecież dla nich listy to skarb. Może sięgną wtedy po nasze SMS-y, maile, rozmowy z Messengera albo WhatsAppa? Za oknem, za szybą moją, tutaj przy reżyserce stoi autor tego materiału, Józef Niewiarowski. I właśnie widzę, jak na wspomnienie czytania jego WhatsAppów i Messengerów oblewa go zimny pot. Mają panie dostęp, może kiedykolwiek widziały listy swoich przodków? Tak. Tak, zdecydowanie. Gdzieś tam są przechowywane. Jak to brzmiało? Romantycznie na przykład. Tak. A po nas zostanie jakiś fragment naszej rozmowy, naszej konwersacji? Oby został, ale... Ale co to będzie? Ślad węglowy. Ktoś będzie po tych serwerach błądził, żeby specjalnie poszukać, co ja miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że nie, bo nie zawsze to były mądre rzeczy. Albo serduszka, albo obrazki, tak jak epoka kamienia upanego. Coś się stukało, jakiś tam, nie? Jakiś rysunek. Okej, czy fajnie? Trzecia niedziela i trzeci list, a tęsknota nie powszednieje. Fragment listu Jacka Kuronia do Gai. To dziwne, bo przecież nie kochałem ciebie wtedy mniej niż teraz. Zbigniew Gluza, redaktor naczelny kwartalnika Karta. Otworzyłem na przypadkowej stronie listów jak dotyk. Czy wyobraża sobie pan, żeby dzisiaj tak SMS został napisany? To pewnie nie będzie się już miał skupienia tego rodzaju. Nie staramy się o treść, ale tak jako całość tej konwersacji, no to może nawet więcej jest w tym dzięki temu zawarte. Tak? To trzeba by było jakoś agregować. Musiałby historyk siedzieć i... Badać w trakcie zwątpi i porzuci badania. Gdyby to miało być jakieś archiwum takie, które miałoby służyć w pisaniu jakiejś historii, no to pewnie potrzebna by była sztuczna inteligencja, no bo to są takie ściany tekstu, że przebrnąć przez to jest ciężko. No co pan robił? Kim pan był? O czym pan pisał? Chyba bym wolał, żeby mieli dostęp do mojej tablicy, do tego, co publicznie gdzieś tam pisałem. Czasami głupie rzeczy się pisało. Nie będę wchodził w szczegóły. Źródeł rzeczywiście zostanie bardzo wiele i te badania mogą być nawet łatwiejsze dzięki dostępowi internetowemu. Tyle tylko, że będzie to po prostu inny dostęp. Naturalne będzie takie uogólnianie. Bez takiego dowodu w postaci pojedynczego losu. Masa informacji i źródeł powoduje, że raczej się uogólnia niż idzie poprzez pojedynczy przypadek. A ja mam wrażenie, że to ciągle jest podstawa. Z naszymi danymi w przyszłości może stać się wiele rzeczy. Serwery mogą zniknąć, dane cyfrowe zgubić się w odmętach sieci. Ponadto cały czas mamy prawo do bycia zapomnianym. Wystarczy poprosić administratora danych osobowych o usunięcie informacji o nas samych. Wielka forteca treści, jakie zostawimy naszym potomnym, może okazać się łatwopalną biblioteką bez zapasowego dysku. Mówił do Państwa Józef Niewiarowski. No proszę Państwa, nie wiem, jeśli Państwo teraz po tym materiale nie napiszą do Trójki jakiegoś wspaniałego listu, no to chyba się pogniewamy. Ale rozmawiamy sobie dzisiaj, zapraszamy do Trójki między innymi o tym, jakie aktywności zawodowe, albo właściwie powinnam powiedzieć... pieniądzogenne wykonywali Państwo w trakcie studiów. O ile wśród ludzi 50, 60, 70 plus tak zwane złote rączki są i jest ich dość sporo, nawet jeżeli nie są zdolni, to są bardzo pomysłowi i sobie świetnie radzą z wieloma tematami i potrafią zrobić. Natomiast ta współczesna młodzież, która nawet młotka nie potrafi dobrze trzymać, słabo to widzę. Ale może umysłowo mogą młodzi ludzie pracować, żeby na studia dorobić? Ja studiowałam w latach 90. Miałam dwie prace. Pamiętam, że to wtedy jeszcze ze stolików się sprzedawało książki. To studiowałam książki na Świętokrzyskiej. A druga moja praca to myłam okna. I myłam okna w Trójce na Myśliwieckiej 357. I bardzo lubiłam tą pracę. I wydaje mi się, że te okna nie były wcześniej długo myte. Dlatego, że nie zapomnę, jak kiedyś myłam okna. I rano wyszła pani i mówi: Matko Boska, okna w nocy wywaliło. Takes me

Polska będzie zniechęcała migrantów do nielegalnego przekraczania granicy. Rząd przeprowadzi kampanię informacyjną w 7 krajach, skąd pochodzi największa liczba migrantów. Nie wierzcie przemytnikom, Łukaszence i Putinowi. Okłamują was, kiedy mówią, że przez Polskę prowadzi droga do Europy. To jest nieprawda, mówił Donald Tusk w mediach społecznościowych. Kampania ma wkrótce się rozpocząć. Czworo młodych ludzi, w tym Polka, z nakazem opuszczenia Niemiec wzięli udział w propalestyńskich protestach w Berlinie. W październiku zablokowali wolny uniwersytet. Grupa około 20 osób wyrządziła duże szkody materialne, niszcząc m.in. ściany budynku. Nękali także pracowników uniwersytetu. Teraz Polka, dwoje Irlandczyków i Amerykanin do 21 kwietnia muszą opuścić Niemcy. W przeciwnym razie grozi im deportacja. Silny wiatr i ulewy w południowej Hiszpanii. Nie żyją 3 osoby. Wszystkie zginęły w hali handlowej, kiedy wiatr zerwał dach. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Coria del Rio, kilkadziesiąt kilometrów od Sewilli. Kiedy na miejscu zjawiły się ekipy ratunkowe, odkryto ciała 3 osób. Pełny serwis Trójki o 18:00. Dzisiaj do końca dnia jeszcze ładna pogoda, ale w nocy w Bieszczadach mogą wystąpić burze z porywistym wiatrem. Temperatura nad ranem na północy i w centrum Polski od -1 do 2 stopni, na południu nieco cieplej, od 3 do 8. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o tym, że czekolada jest coraz droższa, bo brakuje kakao. Słuchacz znalazł sposób, żeby ją taniej zdobyć i przy okazji pomóc innym, czyli zaproponował oddawanie krwi. A tymczasem... To, co otrzymujemy w tej chwili za oddawanie krwi, to nigdy koło czekolad nawet nie leżało. To prawdopodobnie nawet według komunikacji wyborów nie nazywałoby się wyrobem czekoladopodobnym. Więc bardzo proszę tego pana, który zachęcał do dawania krwi za czekoladę, o zmianę zdania, no bo to nie tędy droga moim zdaniem. There is a house in New Orleans. They call Mówimy dzisiaj w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, między innymi o tym, że kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen chciałby, żeby studia były płatne. Teraz, gdy studia niby są darmowe, ale jednak studenci muszą sporo wydać na to, żeby utrzymać się w tych miejscach, gdzie studiują. Studiowałam w Szczecinie, w soboty i w niedzielę chodziłam do pracy. Bardzo wcześnie trzeba było wstawać i jechać tramwajem daleko do stoczni. I tam sprzątaliśmy statki, które były malowane po remontach, albo mieszkania. Okna mycie, sprzątanie mieszkań. Zawsze sobie dorobiłam na jakieś ciuchy. Do klubu się szło i można się było ubrać. From the stars and the bars on a Friday night. And all the boys made me so mad, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Jest 17:41. Puls Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. W ostatnich dniach między minęły 4 lata od uwięzienia w białoruskim łagrze o zaostrzonym rygorze Andrzeja Poczobuta, działacza mniejszości polskiej, także dziennikarza, człowieka niezłomnego, przypomnę, został oskarżony o, uwaga, rehabilitację nazizmu oraz szerzenie nienawiści. Jeśli nic się nie zmieni, przed Poczobutem kolejne 4 lata w kolonii karnej i to dobry moment, żeby spojrzeć za naszą wschodnią granicę i zapytać, jak wygląda życie na Białorusi, jak zmienia się reżim Aleksandra Łukaszenki i jakie są jego plany także wobec Polski, wobec naszego kraju. Z nami działacz społeczny pracujący w Polsce, Igor Jurczyk. Także z nami dziennikarz telewizji Bielsat, Siergiej Pelesa. Dzień dobry, witam panowie. Dzień dobry, dzień dobry. Stowarzyszenie Wiesna podaje, że w ubiegłym roku każdego dnia służby białoruskiego reżimu aresztowały za poglądy polityczne 35 osób i to o 10 osób więcej niż rok wcześniej, czyli w roku 2023, a więc mamy wzrost aresztowań rok do roku o 40%, no ale za tymi liczbami oczywiście stoją ludzkie historie. Igor Jurczyk, członkowie pana rodziny są w więzieniu, jak rozumiem pana ojciec, także pana teść, za co oni trafili do białoruskiego więzienia? Tak jest, mój ojciec trafił do więzienia z powodu tego, że był uczestnikiem sztabu jakraz przedwyborczego i uczestniczył w organizowaniu różnych takich akcji w Mińsku, gdzie były zbierane ludzie, tak, w trakcie tej kampanii przedwyborczej, a mój teść jest znanym filozofem białoruskim, Władimirem Mackiewiczem, no i po prostu myślił i mówił wolno to, co myśli. Mówi pan o tych wyborach z 2020 roku, sfałszowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Tak. Później jest. Mieliśmy w sierpniu manifestacje, które zostały spacyfikowane. I pana ojciec, pana teść od tego czasu, czyli od sierpnia 2020 roku, obaj są w więzieniu? A nie, nie od sierpnia. Mój ojciec w końcu był aresztowany na początku 2021 roku i, jeżeli się nie mylę, w sierpniu 21 był aresztowany Władimir Mackiewicz. Czyli to już są 4 lata, jak można łatwo policzyć. Jak długie to są wyroki? Wiadomo, ile oni jeszcze w tych więzieniach spędzą? Mój ojciec 8,5, a Władimir Mackiewicz 8,5 roku, 5, tak? 5,5, jeżeli się nie mylę. Tak, i pół. Siergiej Pelesa, wyraźnie widać, że reżim dokręca śrubę. Widać to po tych danych Stowarzyszenia Wiesna. Czemu to robi w pana odczuciu? Reżim Łukaszenki kontynuuje masowe represje prawie 5 lat po sfałszowanych kolejnych wyborach, dlatego że Łukaszenka ma przekonanie, że większość narodu białoruskiego go nie popiera. On uświadamia, że wybory te przegrał sromotnie i zobaczył to cały świat. On sam, jego rodzina, jego urzędnicy, cały system Łukaszenki to doświadczył. Łukaszenka popełnił wtedy fatalny błąd, dopuszczając Światłanę Cichanowską do wyborów, myśląc, że on ogra zwykłą kobietę gdzieś tam z białoruskiej prowincji. Dla porównania, Władimir Putin nigdy takiego błędu nie popełnił. Nigdy w wyborach prezydenckich w Rosji nie było realnego konkurenta dla Putina. A Łukaszenka, którego władza i tak była już chwiejna od wielu lat przez wiele czynników, przez zmiany społeczne, które zaszły na Białorusi, popełnił ten błąd, pozwalając Swietlanie Cichanowskiej udowodnić, że to ona najprawdopodobniej wygrała, bo wybory nie były sprawiedliwe, nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Natomiast cały świat uznaje Cichanowską jako prawowitą przedstawicielkę Białorusi, choćby i wybraną w niesprawiedliwych wyborach, a Łukaszenka to przegrał. Dlatego on prześladuje białoruskie społeczeństwo. Jego resorty siłowe muszą udowadniać codziennie, że walczą przeciwko oponentom Łukaszenki. I mimo setek tysięcy Białorusinów, którzy opuścili kraj po 20 roku, głównie do Polski, ale nie tylko, nadal na Białorusi są przeciwnicy Łukaszenki w dużej liczbie, no i reżim ich codziennie prześladuje. To właśnie chciałem zapytać, bo jeden z białoruskich opozycjonistów, pewnie panom doskonale znany, Aleś Papko, stwierdził ostatnio, że poziom represji na Białorusi jest obecnie porównywalny z czasami stalinowskimi. A więc pojawia się takie pytanie, za co na Białorusi można trafić za kraty? Jedno słowo, za dużo w pracy, zbyt mały entuzjazm w celebrowaniu geniuszu wodza? Bo to takie trochę się pojawiają orwellowskie kryteria wręcz, Igor Jurczyk. No tu jakraz ten moment, że mój teść jako filozof siedzi w więzieniu w tych czasach, moim zdaniem to już podaje taką ramę, że jeśli my mówimy o Orwellie, tak, on po prostu miał przestępstwo myślowe. Tak, myślozbrodnia, tak, dziękuję. I dokładnie za to im można trafić, tak. Chodzi o to, że ostatnio doszło do tego, że nawet bliscy więźniów politycznych oraz wolontariusze, którzy po prostu pomagali im w tym, żeby wysyłać różne przesyłki, tak, do więzienia. Nawet oni już w tej grupie jaką represują i też mogą niestety aresztować, tak? Chodzi o to po prostu, że nawet jeśli będziesz wspierał po ludzku, tak, żeby ludziom było jakoś tam łatwiej, to też już w oczach reżimu może być przestępstwem. Panowie, na ile Polska jako taka, ale też mniejszość białoruska żyjąca tutaj nad Wisłą jest zinwigilowana przez białoruskie służby? Ostatnio w TVN24 mówił o tym były ambasador Białorusi w Warszawie Paweł Łatuszka, podając przykład manifestacji Białorusinów mieszkających tutaj w Polsce, do których do tych manifestacji doszło w styczniu ubiegłego roku. To były protesty między innymi w Warszawie, ale także w Gdańsku czy we Wrocławiu. No i jak tłumaczył Łatuszka, jeszcze zanim te protesty się odbyły, do rodzin osób, które zamierzały wyjść na ulice polskich miast, tam na Białorusi przychodzili funkcjonariusze KGB i po prostu tym osobom grozili, czy też po prostu szantażowali. Jak stwierdził Łatuszka, reżim ma tutaj ludzi, którzy, tutaj cytuję, filmują, notują, robią zdjęcia, słowem zajmują się inwigilacją. Siergiej Pelesa. Tak, no, powinniśmy pamiętać o tym, że służby specjalne reżimu Łukaszenki są odnogą służb specjalnych rosyjskich, tak? Korzystając z dokumentów białoruskich, paszportów białoruskich, służby Łukaszenki, pierwszej kolejności KGB, działają w Polsce. Pamiętajmy też o tym, że obywatel białoruski w porównaniu z obywatelem rosyjskim wywołuje mniejsze podejrzenia w Polsce, prawda? No jednak Białorusini kojarzą się w Polsce z walką o prawa człowieka, o demokrację, o nasze wspólne korzenie w Rzeczypospolitej. I z tego korzystają służby Łukaszenki. Ewidentnie po rozpoczęciu otwartej agresji Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 roku te służby się aktywizowały i obywatele Białorusi, tak jak obywatele Ukrainy między innymi, też Polacy czasem poniekąd, są werbowani przez służby i białoruskie, i rosyjskie, Łukaszenki i Putina, w różnych celach. W celu inwigilacji białoruskich środowisk w Polsce, bo to Polska jest głównym ośrodkiem, gdzie działają białoruskie organizacje demokratyczne, ale także w celu inwigilacji Polski, w celu obserwacji, rejestracji jednostek wojskowych, ruchów sprzętu wojskowego, pomocy zachodniej, która jest wysyłana poprzez ośrodki w Polsce na Ukrainę. I te sprawy, te afery z aresztowaniem między innymi takich, no nazwijmy to, sabotażystów czy agentów służb rosyjskich, którzy mieli jak białoruskie, tak i ukraińskie paszporty, w tych latach wojennych, ostatnich 3 latach, jest ich coraz więcej. Bardziej interesują służby te działania pomocowe wobec Ukrainy niż białoruskie siły demokratyczne, ale i białoruskie siły demokratyczne również są inwigilowane. Ta sprawa niewyjaśniona zaginionej pani Mielnikowej, marszałek czy przewodniczący białoruskiego alternatywnego parlamentu, która opuściła Polskę i nie wiadomo, gdzie się znajduje, no to jest sprawa, która jest tutaj takim przykładem. Pozwólmy, Igor Jurczyk. Najpewniej działań służb. Jest pan działaczem społecznym, od kilku lat mieszka pan w Polsce, działa pan na rzecz Białorusinów, tutaj nad Wisłą, jak i za naszą wschodnią granicą. Ma pan takie obawy, że może być pan w cudzysłowie pod czułym okiem białoruskich służb, że jest pan tutaj w Polsce nie do końca bezpieczny, że jest pan obserwowany? No wiadomo, my mamy obawy, że możemy być obserwowani, ale moim zdaniem też bardzo ważne podkreślić, po pierwsze, że procent takich ludzi, tak, jakie mogą być niebezpieczne, niezbyt mały, żeby nie było słuchaczy myślenia, że Białorusini mogą być jakoś powiązane, tak, z reżimem Łukaszenki. Białorusini w Polsce to 99% ludzi, jakie jakraz walczą z reżimem Łukaszenki i naprawdę w naszych jest też interesach, w naszej bezpieki, tak, żeby takie... A spotkał pan się z takimi podejrzeniami ze strony Polski, Polaków? Że być może jest pan, agentem białoruskich służb KGB i nie wiem, robi pan tutaj zdjęcia naszych obiektów wojskowych? Niestety, jak rozpoczęła się wojna pełnoskalowa w Ukrainie, w lutym 2022 roku mieliśmy taki moment parę miesięcy, że ponad 30% Białorusinów zgłaszało, że zaczęli spotykać się z różnymi dyskryminacyjnymi czynami ze strony lokalnej, miejscowej wspólnoty mieszkańców, dlatego, że nie było tego rozumienia, tak, że Białorusinieki mieszkają w Polsce, to dokładnie te Białorusinieki walczyli z Łukaszenką. Znaczy, chodzi o to, że Białoruś zgodziła się na to, aby wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę z północy, wykorzystując terytorium Białorusi. Tak, Białoruś w tym sensie jak raz reżim Łukaszenko, tak, a Białorusini to w całości niby te Białorusini. Tej agresji. Tak, ale my bardzo jesteśmy jesteśmy niestety podzielenie polityczne w tych czasach, mamy tą kryzę, że jakraz, jak mówi pan Sergiej, większość ludzi nie zgadzają się z reżimem Łukaszenki. A ile osób popiera na Białorusi reżim Łukaszenki, panie Igorze? Ostatnio około 25% do 30% będzie wspierało, niestety. Chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo we wrześniu na Białorusi pod kryptonimem Zachód 2025, trzeba przyznać, że uroczy ten kryptonim, odbędą się największe białorusko-rosyjskie manewry wojskowe w historii tego kraju. Przynajmniej tak one są zapowiadane. Panowie, Białoruś szykuje się do ataku na któreś z państw NATO, Siergiej Pelesa? Jeżeli ktoś szykuje się na któreś z państw NATO, to jest to Rosja, a Białoruś, teren Republiki Białorusi i reżim Łukaszenki, jak i wojska białoruskie mogą być wykorzystywane jakby przedmiotowo, tak, jako narzędzie takiej ewentualnej agresji. Ja myślę, że trzeba bardzo bacznie obserwować ruchy rosyjskie na terenie Rosji w przededniu tych manewrów. Przypomnijmy, Zachód 2025, te manewry mają się odbyć we wrześniu. Przypomnijmy też sobie, że w rosyjskiej i sowieckiej tradycji wojennej jest bardzo popularne wykorzystywanie manewrów wojskowych jako przykrywka dla inwazji. Na przykład inwazja na Czechosłowację w 1968 roku. To manewry były wykorzystane dla inwazji. Inwazja z terenu Białorusi na teren Ukrainy w 1922 roku. Również manewry były wykorzystane jako przykrywka. Więc tutaj nie da się wykluczyć, że te manewry mogą być wykorzystane może nie jako otwarta inwazja, bo Rosja nie do końca jeszcze jest gotowa, prowadząc jednak wojnę w Ukrainie, ale jako presja, jako możliwa eskalacja, jako zastraszanie państw bałtyckich w pierwszej kolejności. Może na Polskę się nie odważą zastraszać, ale państwa bałtyckie w pierwszej kolejności, Łotwa, która ma dużo mniejszość rosyjską, to jest państwo, które może być na celowniku, a także przesmyk Suwalski, który prowadzi przez Litwę i Polskę do Królewca, do obwodu królewieckiego. Myślę, że to może być celem rosyjskim, ale nie białoruskim. Białorusini w znacznej części, w większości swojej są przeciwni agresji, przeciwko wojnie, w odróżnieniu od Rosjan. Rosjanie niestety w większości swojej popierają działania wojenne rosyjskie, ich rosyjskich władz. Panowie, tu musimy niestety postawić kropkę, a chociaż wątków jeszcze dużo do dyskusji. Działacz społeczny pracujący w Polsce, Igor Jurczyk, także z nami był dziennikarz telewizji Bielsat, Siergiej Pelesa. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Mocno trzymamy kciuki za wolną Białoruś. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tańczyła ona, motyl kobieta, królowa seksu i łez, czarna Ines. A potem pojawił się on, jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Cały w królowej seksu i łez, czarnej Inez. La vi como bailaba, pero también como la miraba. Por eso la tuve que matar, a la reina del sexo y del llanto. Morena, biały był ból, który przeszył ją i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach, on z królową nieruchomą, z królową seksu i łez. We'll be right back.